defterim arsız amansız oy. Üst üste dizildi sıra. Kefenim biçildi, kabrim kazıldı oy. Mezarımın üstü karalandı. Gel gel yavrum, gel gel gülüm, gel gel canım, gel gel gel. Mezarımın